واقعہ د افق بیان کا ورپسې په اصلاح د معاشري لپاره قوانین سته پد قوانین چې د دې قوانینو خیال ساتل شي نو بیا به زنا ته نوبت نه دي لکه څه لکه من د چا کره ورځي نو استیزان اجازت وغواړه درتلی شم که نه او که دغه کسان چې بغیر د اجازت نه کورونو ته ورتلي نو پایي کې به په غیر محارم محارم باندې نظر دیودي او د هغه بد نظرۍ د وجې نه بیا وروستو بیا به نور حالات هغه پیدا کېږي زنا ته به نوبت ورځي. نو لومړنی قانون د استیزان او د اجازت یا ایها الذین آمنوا ای کسانو چې ایمان راوړلې لا تدخلوا بیوتاً تاسو مه ننوځئ کورونو ته غیر بیوتکم ما سوا د کورونو خپلو نه د خپل کور نه علاوه د بل چا کور ته ورځي د خپلې کوټې نه علاوه د بل چا کوټې ته ورځي د بیت اساس په کوټې باندې کېږي نه مور ننوځئ حتی تستأنسوا تر دې پورې چې اجازت وغواړئ تاسو وتسلموا على اهلها او سلام واکړئ په اهل د دا بیوتو باندې ذلکم خیر لکم دا کار ډېر غوره دی ستاسو لپاره لعلکم تذکرون دې دپاره چې نصیحت قبول کوي فإن لم تجدوا فيها احدا پس که چېرته تاسو نه موندو فيها په دا کورونو کې احدا هېڅ چا لرا نو فلا تدخلوها تاسو مداخلېږئ دې ته حتى يؤذن لكم تر دې پورې چې اجازت وکړئ شي تاسو ته وإن قيل لكم كثرتوا إلى كتابتا ارجعوا واپس شيء فارجعوا واپس شيء هو دا رجوع دا أزكى لكم دا ډیرا مطهر دا ستاسو دپاره والله بما تعملون عليم الله تعالی په عمل ستاسو باندې عالم دی ليس عليكم نشته دی په تاسو باندې گناح سمضائقه ان تدخلوا بيوتا ذاك داخل شيء تاسو دا ذکرون تا غیر مسکونت جانی قابل سکونت غیر رہائی سکورنا دروان دی قانون در رہائی شی کورنو شی اس وقت پسی دا غیر رہائی شی کورنو قانون شپائی کی رچا سکونت نی لکا دا مثال بطور بانی سشے شو دا مثال بطور بانی بیٹک شو دیرک وار او دارنگی ہوٹل شو سرائی شو دکان شو دا طول دا غیر رہائشی دلنی کورونا دی دا بیوت اطلاق پدیم کی او دا غیر رہائشی نپدے کی اجازت اغسطو تا ضرورت نیش ترے بغیر دا اجازت نورتیش ولیکن یو خبرہ دا غیر پکی رہاز تا ترے زکا پدک زہری کی بات چکم دا دک بیوت و مالکان کی دا غیر پکی سامانو نپراتی دا هغه سامانو نه به خیال ساتل پکار دی د امانت او د دیانت نه به کار اغوستل پکار دی ځانته مړه خبر مثال په طور باندې دکان دی او دکان کولاو دی دکاندار نشته دی نو دا چې ته بهر ولاړې که هغه ګنټه نی که دوه ګنټې نی ته بهر ولاړې نه ورشه دکان ته اجازت اغوستو ته ضرورت نشته دی خو چې دکان ته لاړې نو په ګله باندې به نه ورځې څیزونه په جیبونو کې ناستې خبر امن به ناست دی دا مطلب دی ځکه هغه غیر رهایشي کور دی اجازت ته ضرورت نشته دی بلا اجازت ته ورداخل شه خو د دیانت او د امانت نه به کار اغوستل پکار دی داسې دا موږ په ورکیا کړې لیس علیکم نشته دی په تاسو باندې جناح اذ گناه ان تدخلوا بیوتا دا چې تاسو داخل شئ کورونو ته بدون الاستئذان په دې کې اذ گناه نشته دی خو کم کورونه داسې کورونه غیر مسکونت چې نی قابل سکونت نی رهایشي غیر رہائشی کورنہ فیہا متاع لکم او پائے کی سامان تنفیس تاسو دپارا واللہ یعلم اللہ تعالیٰ کوئے گی ما پاس باندے تبدونا چکار کوئے تاسو وما تکتمون او پاس باندے چپٹا وئے تاسو نکا پٹ پا پٹا مستقرار اوکو ناغم دا اللہ تعالیٰ پہلن کے لئے سزا باتا ملا لیلی نو ګوره څومره ښکلی ترتیب دی د رهایشي کورونو د هغې خپل قانون بیان کړي استیزان او د غیر رهایشي کورونو خپل قانون بیان کړي استیزان ولیکن سرد دیانت او د امانت نه. ورپسې بل قانون نظر د نظر حفاظت، چې د نظر حفاظت زنا نه پیدا کیږي. زنا چې پیدا کیږي دا د بد نظرۍ نه پیدا کیږي. غیر محرم ته وګوري په نظر د شهوت باندې وګوري بس مزره دې جوړ شي. نو نارینه له حکم د نظر حفاظت په کار دی، زنانه له حکم د نظر حفاظت په کار دی، بس مسائل نه پیدا کیږي. د دویم قانون حفاظت نظر. قل هو اي پیغمبر علیہ السلام للمؤمنین مؤمنانو صلوتا یغضوا من ابصارهم چدی دی دی ساده سرګی خپلې نو غیر محارم ته دینه ګوري و یحفظوا فروجهم او دی دی حفاظت کوي د شرمګاونو خپلو ذالک تاکار اسکارهم دا ډیر مطهر دی د دوی دپاره. ان الله خبیر بما یصنعون بیشک اللہ تعالیٰ خبردار دے پاس باندھے چې دای څه کوي. نظر د نارینه او د پاره قانون شو حفاظت ته نظر. ورپسې درېم قانون حفاظت ته نظر د پاره د زنانو. دی لم په کار دی چې د نظر حفاظت کوي. وقل او اوعی اے پیغمبر علیہ السلام للمؤمنات مؤمنانو خذوا یغضضن من ابصارهن چې دی دې ټیټې ساتي سترګې خپلې ویحفظن فروجهن او حفاظت کوي د شرمګاهونو خپلو ولا یبدین زینتهن او دی دې اظهار نه کوي د زینت خپل خو الا ما مگر هغه زینت ظهر منها چې ښکاره یې د دینه ولیضربن بخمرهن ولیضربن او دی دې را اچوي په ځانونو باندې بخمرهن دوپټې خپلې علی جیوبهن په ګریوانونو خپلو باندې. نو د دې آداب خیال ساتي او چې د دې آداب خیال ساتي نوبت په زنا ته هېڅکله هم نه وي. او چې کله په معاشره کې د دې آدابو خیال ختم شي نو بیا په معاشره کې جنسي انارکیت پیدا شي، جنسي بیراهوي پیدا شي. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها لدينا مراد. ديوده ته حاصل مفهوم بیان او بیا په کې بوتو جهاد چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه سمانا کړی دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه سمانا کړی دا په زور زور دې دې زینت اظهار نه کوي. ها چې کوم قدرتی طور څرګندې کوم زینت او کم د مجبورۍ په حالت کې څرګندې نو هغه جدا خبره ده، پای کې مؤاخذه نشته. خو لیکن په زور زور به د اظهار د زینت نه کوي. اجانبو ته پردیس پردو خلکو ته دا خو حاصل شو. یو مفهوم هغه عبدالله بن عباس نو بیان کړی دی. نو هغه عبارت په حضرت مضاف دی ولا يبدين مواضع زينتهن ولا يبدين ولا يظهرن مواضع زينتهن او دې اظهار نه کوي د زاینو د زینت. د زاینو د زینت مراد کنه اندامونه دي، د اندامونو د زینت. چې کوم اندامونه اندامونه د زینت دي هغه کې کاله وغیرہ اتول شي د دا داغي اظهار بنه کوي اجانب ته. ہاں الا ما مگر اغا موضع زہرات چی اغا سرگندی منها لدلکا مواضع دو زینتنا چی اغا تشرے الوجہ والکفان. ندما زہرنا مراد وجہ او کفان شو او دو زینتا ہننا دینا مراد باتی اندامو نشو باتی اندامو نشو لکه مرایتو د مثال په تور باندې او فیفې د مثال په تور باندې گیټای سینچوا د مثال په تور باندې چې لاکټ وغیرہ هغه کې پروتي. نو د باطي اندامونو اظهار هغه به بالکل نه کوي. ہاں البته مخکې دی او کفان کې دی نو د دې ظهور جائز دی ضرورتاً الا ما ظهر منها ضرورتا او دما ظهرنا مراد وجه او كفان لکه څنګه د فقہ کتابونو کې مونږ وایو. نو دا ضرورتان او چې خوف د فتنې نه دا کېدونه وسره دي، ضرورتان او چې خوف د فتنې نه. نو ظهور د مخ، اظهار د مخ نه، ظهور د مخ او ظهور د کفتې دا جایز دی، ضرورتان او چې خوف د فتنې نه. نا عبداللہ ابن عباس جنہو اگر تک کا مفہوم بیان کرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی دا زینت نا مراد موازی دا زینت نا لی، دا زینت نا مراد خود زینت تے وزات خود زینت نا زینت کا بودھ ویلے چی خضو زینتکم اختیاروی تا زینت پل مانا تو لباس پل عند کل مسجدن زینت کا بوته ویل کیږي او زینت څه ته ویل کیږي؟ زینت کالو ته ویل شي. نو هغه وایي د زینت څه مراد موازی د زینت نه دي، د زینت څه مراد خود زینت دی او په ذات خود زینت هغه کپړی دی او په ذات خود زینت هغه کالی دی. کالی نو ولا یبدینا او دی د نه څرګندی زینتهن زینت خایط خپل خایط خپل الا ما ظهر منها مگر اغه زینت ظهر منها چې اغه سرګن دي د دک زینت نه هغه پټول نه شي نه اغه د سرګن نه نو کپړې زینت ته چې اغه زینت ته زین دمره خبره او کالی اغه زینت ته نو سوي ولا یبدینا زینتهن او نه پټې زینت خپل نبا ولا يبدين او نبخ كاركي زينتهن زينت فل لك ذا لك كاليكو كاليكو كدلت كيري كفو كيري او دارك الفقوزة كيري كفا تنزي باندي براتي كفا مرائي باندي براتي كفا زينة باندي براتي او كفري لبا نبخ كاركي إلا ما ظهر منها مگر آغا زينت تي آغا سرگل جيدا لك زينت نانتا لك پڑوني او چين شو نو پڑھنے اچھے لکھو نہیں پٹھو رہے کہ اگر پٹھے دا غیر پاس ہو بیا بلا کرتا چھے یا دا غیر پاس ہو بلا کرتا چھے یا دا غیر پاس ہو بلا کرتا نو تو سنسل برا جی او تو یو چیل دا پاس بل چیل دا بل چیل دا پاس بل چیل دا بل چیل دا پاس بل چیل نو بیا خود تو سنسل دا جی لینا مرانا خبر نو دا الا ما سہرانا مراد اگا برکا دا اگا چیل دے اگا لوی سادر دے نو دا تخکاری تخکاری جی ولیکن چکم اس پلی کا پلی دن اگا پٹی ساتھی دا اجنبینا او چې کوم کالی کنه کالی به پټ ساتي د اجنبي نه که لاس ته دی که پښې ته دی او که غوږ ته دی که پوزې ته دی نو چې کله د کالی پټول هغه ضروري دي د اجنبي نه نو چې کوم موضع ده دکه هغه نه کالی دی هغه په طریقه خدا باندې پټول پکار دی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دا معنا کړې وه. نو دا خو یو ورپسې ولیضربن او را اچوي د دی په ځانونو باندې دی خمورهن دوپټې خپلې. خمر جمع د خمار ده او خمار په کور کې دننه زنانه چې کومه کپړه استعمالوي کوم څادر استعمالوي او کومه دوپټه استعمالوي هغې ته وایي. او دا دوپٹی درا اچھے پا کم زیبان علا جیو بہن بکرے وانون باندھے دانا کہ پغار کے ورواتے او دا کچان کی سینہ اغا بربن لئی صرف کا پی پی نا لوپٹا بدا سر پا سرائی کی سینہ پا کے پٹے کپا کور کے دن نو والی ازری بنا او دی درا اچھے بی قبور مننا سادرون اقبلو لرا علا جیو بیننا فدریوانون اقبلو باندی ولا یبدین سینتهن او دی دن سرگن دی دین اقبل لرا قصدن الا لبعولتهن مگر خاوندانو خپلو ته او آبائهن او یا پلارانو خپلو ته او آباء بعولتهن او یا خپلانو خپلو ته او ابنائهن یا زامنو خپلو ته او ابناء بعولتهن او یا زامنو د خاوندانو خپلو ته. چې د مثال په طول باندې یو زنانه ده او د هغې د بل د خاوند د هغې د خاوند زامن دي د چانه د بلې ښځې نه نظام د دې زامن شو او اخوانهن او یارونو خپلو ته او بني اخوانهن او یا میرونو خپلو ته او بني اخواتهن او یا او بني اخواتهن یا خورینو خپلو ته او نسائهن او یا زنانو د مسلمانانو ته او نسائهن او نسائه المسلمان اضافت بیان دی دا نه چې کنه زنانه د زنانه سره به نکاح کړي نو هغوی ته او نسائهن او نسائهن مسلمات نو چې کومې مسلمانانې زنانه وي نو د هغوی پر وړاندې اظهار د زینت کولی شي. مثال په طور باندې که لاس ښکاري که پیس ښکاري او دارنګې که بالای ښکاري که لاټټې ښکاري که پانځېبې ښکاري نو ښکاري او دا شانتې دا مشکور کسان او ما ملکت ایمانهن یا اغوین دی ملکت ایمانهن چې مالکان شوي یې ښي لاسونه د دوی زنانه ده مالکه ده او د دې په ملک کې وینځه ده وینځه نو د هغه وینځې نه هم دې ته پردې کولو ته ضرورت نشته دی او د ما ملکت نه مراد کړی غلام دی ښه او ما ملکت ایمانهن چې کومه مولایانه ده او آقایانه ده نو دا به پرده د خپل غلام نه کوي د غلام نه پرده شته دی د مولایانو دپاره ما نه مراد وینځه ده وینځه. د جمهور قول دغه دی ابالتابعین او یا هغه لګېدلي کسان غیر اولی الاربة چې هغه نه خاوندان د مقصد خاوندان د حاجت د تابعین نه مراد هغه توفیلی خلک دي نو مراد دېنه لیونی دي لیونی ټایپ چې هغه څه په څه باندې پوهېږي نه په خبر سړي کې هغه فرق نشي کولی او دارنګې هغه انتهایي بوډاګان ترې نه مراد دي التابعین غیر اولی الاربة چې هغه نه خاوندان د حاجت زنانو ته تشهد په اعتبار سره دغه څه ضرورت نه پاتې بس کې ځای ختم شوي نو دغه ترې نه مراد دي ذکر ورته دی وایي من الرجال الاستثناء الذين لم يظهروا على اولاد النساء نظر تابعین د پر خپل بیان دی او د تابعین او یا دا لګېدلو کسانو نه چې بل پسې لګېدلي دبل پر رحم کرم باندې پای دبل پر رحم کرم باندې څوک پای خو دغه لیونی دي او هغه انتهایي بوډاګان او غیر اولی الاربة چې نینی خاوندان د سحاجت او د مقصد من الرجال د سړونه اجستف للذین یا د اعمار شمانونه لم یظهرو چې دینی خبردار شوي علی عورات النساء په شرمګاهونو د ښځو باندې داسې ماشومان چې هغه مراهقین هم دي ولا یضربنا او دیدی ولا یضربنا او دیدی را بغول نه کوي بأرجلهن په پښو خپلو باندې عند المشي نو دا بل ادب چې په لاره باندې ځي نو په آرام آرام دې قدم دي او پی دې ډېرې نه را بغی ولې زنانه ده پښو ته به یې کارې پروت وي بانځېک به وي نو چې را بغی اخوان بکی نو پا آرام آرام دی قدم دی اگور شریعت تی پا کالی پابندی نلگی پس پابندی لگی چه کم شے مفزکی کی بے حیائی تا پای پابندی لگی نو کالی دا خود زنانو نصیات تی کتو آئی تی کالی بنا چه ناگور شی پس دی اسلام تنی ضرورت نیسته پا کالی بانی پابندی نیسته پس پابندی لگی پا آغا سلس بانی چه آغا بے حیائی تا مفزکی گی چه آغا تی شده پا زور و زور بانی سپیرا بغول چه باگ سندل واځي او په پراره دي نو کلاس کلاس کوي ا بي ديګر مونږ سره یې را پتي را روانې وي ما چې اصلي قصه دي چې کلاس کلاس دي نو کلاس کلاس نه نه یستل بلکې ښه آرام آرام سره قدم کې بدل دا چې پیغام استعمالول چې اغا اجانب ځان ته متوجي کوي د دې نه عبرت اوسل پکاره بعد وقت ناری نہیں اور یا بعد علماء حضرات نو عائد زنانو سرا سختی شروع کی نو عائد سرا بیا در اپل خاندانی مسائل اغوا تخراج تو دا عائد مقصد بدلی دا عائد مقصد نہیں کی چرا پر زنانو کی فحاشی پیدا نہیں کی اوریانی پیدا نہیں کی بد اخلاقی پیدا نہیں کی دا عائد مقصد نہیں خدا غیر پر مناسب طریقے اختیار نہیں کی نو دا خستو کپو کی پابندی لگئی ہم فائدہ تو وہی نہ دی سینڈل بنا پپو کے نبل دے سر دیا اگئی سر کور برانچ اور چکم سورے نوری خاص ایک طریقے سر لے رہے ناغوی سیرا پا کالو باندے کو پابندی نہ لے گئی پا خائد پابندی نہ لے گئی پا پا آغا طریقے باندے چی اگا مبزکی کی فہاشے تفاقی پابندی لے گئی نو کپڑی والا خیقی مدی واقعی چی عام طرح اگا دفتی پارا پا دول سو باندے جوڑا اقلی ندے والا پا دو ذرا باندے واقعی پا توائی گو رہے پا بورکا کی بپٹا دیرا لی اگنا چی کپڑی جاتا ہوکے او کاری ولا نور پر نسبت پانی سیوا دی ہوتی سینڈل ولا خمر دی دار واخلی وہ ادا بزان سر پر پرس کے پبے کے واجے جو حل کر کے اور دن و پپو بے کے او پلار کے زت سینڈل منڈل نہ مانو بس خبر اسما لگا پردو سڑو تو خائف نہ تھئی او حل کے پائی کی تیاری کے نخود تک پر تیاری کر سے نمرا خبر نبی اکار آسان نہ تو سورہ نور نہ چل تک لکھا دا اس دی واجے دن لگائے اصل کی کیسا اسن جانتا مسائل جوڑو ولا يذربنا او ديرا بغول نكري بارجلهن فوق قلباني لسد پارا ليولما ليولما تدير پارا چه احساس کو پلیشی ليولما چه احساس کو پلیشی ما دعا چاری جو فینا چه دائی پتھائی من زینت اننا دزینت لدوینا خود با چاری پروتی خلخال بای او چدا پرو بغی نو او بسلام دوکی نہ اجانب بہت متوجہ شی نقصان بت پیدا شی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَوْ تَعْتُوا تَوْبَةً أَلَّا تَلَاتَا جَمِيعًا تُول أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے مومنانو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ كِدْ فَارَا كِ كَامِيَابْ كِي تَعْتُو لذا توبی یوں مفہوم دغا دے تیرے چانا گناہ شوئی لکھو گناہ بانی استغفار ہوئی توبہ بات اور توبہ پر لغت کی رجوع تر رشی توبو الی اللہ جميعا توبو الی احکام اللہ جميعا دا اللہ تعالی احکام تو متوجہ ہے دو خدای دے دین پر احکام و عمل شروع کی چہ تا کامیاب کی کامیاب نہ کامیابی دا اللہ دے جلالہ دے دین دا احکام و قطانی کی نہ نبی دا حکم عام لگا کو گنہگاری کے غیر گنہگاری بولو تو توبو الی اللہ رجوع کی اللہ تعالی کا فلا ما شاء پری دی فل تبیت پری دی فلا رضا پری دی دا اللہ تعالی دا دین احکام تر اوپر دی تے تا کامیاب کی ور پسی سرورم قانون پا معاشرہ کے چکم دیوازہ کسان دیوازہ چاہے ابتداءن واضح شوئی یا دیوازہ شوئی مثال پتور بانی سڑے دن خزیم رئی یا خزی لے طلاق ور کڑی یا زنانہ دا خاونی مڑی یا سابقہ خاون وقت طلاق ور کڑی نڑوان دی واضح شتا دے خب یا دی واضح یا دا خود دا خود گئی دی وجنا او یا دا طلاق دا وجنا او یا دا چھ ابتداء ان نکانی شوے بے واضح دا کل پکے داخل دی میں چکم بے واضح کسانی دا غی دا فرد دا واضح انتظام پکار دے بس دا یو جائز صورت دی چې کله په اسلامي معاشره کې دا انتظام اغیی نو بیا نوبت زنا ته نه ورځي. دا خو هله پیدا کیږي، زنا هله پیدا کیږي چې ودونه ایساریږي ایساریږي ایساریږي، نو خامخا هغوی په ګناه کې مبتلا شي. نو اینه مسلمانان بچی او مسلمانان لوڼه ګناهګارو نه دي پکار، بس زر زر داغی انتظام پکار دی، زر زر داغی انتظام پکار دی، نو بیا دته ګناه کمی نه. وانكحوا الايام او فنكا باندي وانكحوا او فنكا باندي ورتويتاسو الايام ديوا دخل منكم دساتنا ايام جمد ايام ده منكم اي من احراركم من احراركم لازاد خلقنا كم ازاد دي ديوالي مبريده او بل والصالحين او استعداد درون کی من عبادكم من عبادكم دم ریان استاسونا کم ریانی او پائے کی دنکات استعدادی نا اغیر او نکا گانی کو نا کفر بے او کعبت بے خوش بیواد بے سی بیواد دن اپاتی نیشی من عبادكم مريان استاذنا و امائكم او لمند استاذنا ان يكونوا كثرت ايدي فقراء فقيران يغنيهم الله من فضله نغنيان بكي دويل الله تعالى مهربان يقبلنا والله واسع الله تعالى فرا خطاك عليم او خبردار لذبنا دفار مختلف اسباب دي دا غنا لپاره مختلف اسباب دي. یو سبب او وادون دي لذر الله تعالی مالداری راوي دانت یو خېټه به سی واشي یو خوله به بلم سی واشي نه لذر الله تعالی برکت راوي. ها د دې وجه نه چې عمر نو به فرمایل وی عجبا لمن یبتغی الغنا بغیر النکاح هغه سړي ته حیران ما کہ اگر غنا لٹائی او دوازہ نہ کھلاو کو بلکہ کی لٹائی وعدہ سر اللہ تعالی غنا راوی آپ کے اعتبار سے یہ آسان ہو جاتا کہ اصل کے انسان کے اول کی فیصیاری بھی بس دے فضل خر دے کہ سورہ گٹی نظور ستی بس پیاران بانے فدوستان بانے فضل خر کی اگر کئی اور چکل خضر کو تراشی بس دے پیسی تکی اگر پر زیبانی شی نخل سرک کی فیصیاری پیدا کی ہاں دے وجہ نظر تمہر لگن ہو دکھو گے ورپسی کہ کم خلق دا اغی واده تا خسرتی گی ولیکن اسباب بالکل برابر نی اغی سرا تنان نفقی او دا مہر طاقت و قدرت و سرا ام نی نا اغی دیدک کشان تزان پاک ساتی اغی دا افق خیال ساتی وَلْيَسْتَعْفِ بِالَّذِينَ اَوْ طَلَبْ لِعِفَتِ كَيْ آجَسَان طلب لِعِفَتِ كَيْ دسنا دزنا نجزان بچتا تھی الذین آکسان لا یجدون نکاحن چه دین ممی نکاحن قدرت نکاح لا یجدون استطاعت نکاحن چه دین نممی طاقت نکاح او طاقت نکاح مہر دے نفقدا سکنا دا دے لوازم نو دے دزان تک کشان تی عفیف او پاک کاتی حتى يغنيهم الله تبه قريش مالدار کی دوی لرا اللہ تعالی من فضله ده مهربانه کړینا ده غنا نه مراد لکپتی کېدل او کروڑپتی کېدل نه دي چې دوره وتی پیدا شي چې نان نفقه پیدا کولی شي مہر پیدا کولی شي نو تر دې پورې دې ځان تک کې شانتی بچ جاتی ورپسې بل قانون چکم ریان دا سی کمی بین دلاسی چې هغه غواړي چې تاسو سره اګه مکاتبه وکړي دا بدلی کتابت په بنیاد باندې خپل ځان آزاد کړي نه آیته موقع ورکوي هغه مکاتب ګرځوي چې وینځي په غلام مکاتب کوي او دا غینا بدلی کتابت اخلي دای په یو کې آزادوي والذین آتان یبتغون الکتاب یبتغون چغی طلبی الکتاب مکاتبت درا دا کتاب نمرات عقد مکاتبت ہے یبتغون عقد المکاتبت چغی لگی عقد مکاتبت مما دا آتانا ملکت ایمانکم چمالکان شوی خلاف نستاسو نفکاتبوهم اے فجعلوهم مکاتبین گرزوی اغیلرا مکاتب ان عالم تم کچرتا تاسو ماسو سوئی فیہن خودوئے کے خیرن تسلاحیت خیرن اے امانتن و قدرتن علی الکسب دقیق سے کوشش نہ کہی واقعی حقیقی معنو کے اغیل بدلی کتابت ورکول ہوئے او بلدا چې قدرت علی الکسب پکې اومني کار کته کولی شي بدلی کتابت پیدا کولی شي نو که تاسو کسان ته مطالبه وکړي نو هغه دغه مطالبه برابروي مکاتب کوي او عام مسلمانانو ته حکم کوي چې کوم کسان د مسلمانانو په معاشره کې هغه مکاتب شو نو د هغه سره مالي طور احسان کوي زکات ورته ورکوي صدقه الفطر ورته ورکوي نفلي صدقات ورته ورکوي کہ آپ پر بدری کتابت برابر کی سر زر پر ذرا پوری آزاد شی وآتوهم اور قویتا کو دا مکاتب خلقتا من مال اللہ دماد اللہ تلانا اللذی اعمال آتاکن چدر کرلے تاسوتا نتاسی تک کا مکاتب تور قویت تبروان چاہی بھی بدری کتابت آسانہ سرا برابر کی ورپسی پل کانون تاسو په ملک کې کوم ویندي دي نو دا کوم ویندي په جنا باندې موږ مجبور وای لکه څنګه چې بابا دي نه اهل کسان او باجی هغه چې کوم دي نه بیا ډیر تو کسان غره شان کې کار وکړو صدا کې کار وکړو په دا غت دي غیره تو کې یو عبد الله ابن ابي بن سلول کوم ویندي وي هغه ته به ویندي نه وکړي کومه ورته پیرا پیدا کوو یو یې دور دور پیسې برانل ولا تكرهوا فتياتكم او ممجبروا ساتو من جفلي على البغاء فزنا باندي ان اردنا تحصنا فتاتا دي اراده لي تحصنا دغفت لتبتغوا عرض الحياة الدنيا دي لپارا تتاسو تلاش كوي عرض الحياة الدنيا سامان دجوان دنيا ان اردنا تحصنا دا كيد اتفاقی دي دا كيد واقعی دي احترازنا نظام قدرے کہ چرتا داغی ارادہ دا تحصن نی نبی مجبورہ کوئی سیر دے کہ داغی ارادہ دا تحصن یہ کہ ارادہ دا تحصن نی ہوگی دا پر زنا مجبورہ دا منا دے دا ناروا دے ندا کم کیت چھو کہ دے اتفاقی چھو نو پا اثر کے پدی کی تاریخ دے مالک تا چھ پی فندہ اغل وین زدہ پا کاردار چھ اغل وین زدہ ندا اغی اخلاق اعلان دی اگر دی تقاضا دی جنا کئی نو چی اگر وینز دا با وجود دی من صوبنا پایی که دمر شرافت تی چاہا جنا نکئی نو تو خور اسطان شرافت کم پل لڑ چی تی پا جنا مجبوری دا تاریخ دی خواہ دا تاریخ دی پا مالی جانوانی چی پا اگر وینز کی دمر شرافت تی چی اگر جنا نکول واری اگر تو دمر دی شرافت نخالی چی تی پا جنا مجبوری تا شرافت کا پلا نو دا چیر اتفاقی شو دا د زیادت قباحت او د شناعت لپاره ده د احتراز لپاره نه و من یکرهن او آجا چې مشهوره کې دا وینځې فان الله پس سکل الله تعالی کرے من بعد اکراهن رسو د اجبار دوی نه غفور الرحیم بخون کې ده مهربان ده دهن پدک فتیات باندې ها پدک مکرهین باندې نه پدک مکره افراد باندې ورپسې بیا ترغیب الی القرآن او سره د تخفیف نه د قرآن مجید آیتونه او د قرآن مجید احکام بالکل مفصل دی واضح دی. نو دا د عبرت لپاره دی چې عبرت نه واخلئ، امتثال وکړئ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا فَتَعْتِيكْ سَرَى مُنْغَنَا تِلْكِرِدِ إِلَيْكُمْ سَعْتُتَا اے مُمِنَانُ آیاتٍ مُبَيِّنَاتٍ آدَابْ سَارَى وَمَثَلًا او مثال او نمونا مِنَ الَّذِينَ تَآشَتَانُنَا خَلَوْ جِتِرْ شِوِدِ مِنْ قَبْلِكُمْ الْوَانْ جِسْتَاسُنَا مثل نمران نمونا نمونا دا عفت لکا یوسف علیہ السلام لکا بی بی مریم نذاتی خلق تو گوئی ددی کردار تو گوئی و موعظتن او نصیحت للمتقین د پار متقیان و سردی ز پوری واقعات افق بیان ہوا او دارن کے قوانین بیان سو د پار د اصلاح معاشرے ورپسې دا و اسید قرآن پاک دا و د توحید چې د دغه مسلې سره د دشمنی او د عداوت په بنیاد باندې منافقینو تهمت لګولو د نبی کریم علیه الصلاة والسلام په بیبي باندې چې د داعي شخصیت و سره خراب شي. او دا مسلې بیان کړې ده تفصیلي انداز کې نو انسان چې دی مسلمان د ده دا پاړي کې ده د دا په منزله د دیوال خبره نه ورته وایي ښه چې پاسانه باندې په مثال پوه شو د انسان دا بدن دا په منزله د دیوال او څرنګه چې په دیوال کې درې د مثال په تور باندې دا درې نو دا سینه دا په منزله د درې ده سینه او څنګه چې په دړي کې لاټین پروتي چراغ پروتي مومبتي پرتای نو دا کشان چې په دې کې نه کې زلو نو د مؤمن زلو دا په منظره د چراغ دی دا په منظره د ډیوی دی او بیا په دغه چراغ کې تیر دی تیر چې هغه انتهایی صفا دی انتهایی صفا هغه تل کول په خپل اخلاق وایي هغه تل پاک وایي او چې لا تلې وته ورته دي تیر نو بیا په د هغه رڼا نور هم کې وایي نورم کی وایي او دارنګ کی هغه دیو چې دا د اخیرا حکم کیږي او کله چې شته نه ثابت دا بیا هغه سره فلایټ او پرمات کې نور هم پرځای شي نورم کی وایي نو د مسلمان غلط دی د مسلمان غلط دا د الله جل جلاله د توحید نه دکی که هیڅ قسمه دلیل هغه ته نه راځي نه دلیل وحی نه دلیل نقلی نہ دلیل عقلی نہ دلیل استقراری اس کے لیے نہ تفریف نہ بشارت نہ بیام دد فضل کی نہ توحید اغرما بلے دد پسینہ کی نہ توحید اغرما بلے او چلا پدی باندې دلائل راشی قرآن مجید راشی دلائل وحی راشی دلائل نقلیہ راشی دلائل عقلیہ راشی استقراری راشی بشارت راشی نبی حضور الان نور سین تمرا خبر نہ مسئلہ توحید دا انتہائی واضح دا انتہائی واضح دا کہ پتا کہ استعداد اگر موجود ہے تو دا پر ذکر خود بخود تک مسئلہ موجود ہے او چلا وہ سر دلائل اٹھے گی نبی حضور ان پر کے استحکام او تقویت اگر پر کے پیدائش الله نور السماوات الله تعالی نور دے د اسمانونو ول ارض او د زمکی نو یا آیت هغه د متشابهات او د کبیره نه دی الله تعالی نور دے الله تعالی څنګه نور دے کما یلی کو نشانه دی من د دې پاکیت باندې نه کوي بس الله تعالی د کائنات نور دے د نور نمراد د مخلوق رڼا نه ده چې رڼا ته سړی خدای وایي چې دا خدای دی ذکر الله تعالی وی الله نور السماوات والارض الله تعالی د کائنات رڼا ده په دې کائنات کې کوم کلمه رڼا ده خدای دې نه کلا وحاشا الله جل جلاله د دې جملې په مقصد باندې دې دې نه څه مراد دې او دا کوم رڼا چې منتخب کاری دا خو مخلوق ده الله تعالی خو مخلوق نه دی الله تعالی خو خالق دې رڼا ده نزاد متشابهات هم دي او یا تعویل کوي لکه څنګه چې متأخرین حضرات تعویل کوي الله نور السماوات ذکر د نور دی او مراد دې زینت الله تعالی زینت ته د اسمانونو او زمکې اسمانونه چې خسري او زمکه چې خسته ده نو دا د الله تعالی د وجود د وجې د الله تعالی د توحید د وجې که الله جل جلاله نه دی د الله تعالی توحید نه دی نه به د کائناتو نه به د کائناتو حسن او جمال نه الله تعالی د کائناتو حسن دی او د کائناتو جمال دی نو یو معنا ده او یا نور دا مبنی للفاعل وګرځوي الله منور السماوات والارض الله تعالی روخانه کوونکی دی د اسمانونو او د ځمکې د اسمانونو د رڼا انتظام کړی د ځمکې د رڼا انتظام کړی نه ځکه شانتي د مسلمانانو د زړونو د رڼا انتظام کړی کائنات منور کړی دی په نور او قسمه باندې او د مسلمان زړه او سینه منور کړی د خپل توحید باندې په نور د ایمان باندې نه حسي رڼا هغه د نور او د سپوږمۍ او د ستورو ده او باطني رڼا هغه د ایمان ده هغه د توحید ده نو ورپسې زه کوي مثلو نورهې کمشکات فیها نصبا مثلو نورهې مثلو نورې توحید دي مثل نوره مثال درما د توحید الله تعالی کمشکات پشان تیز دریده نو مثل نوره فی قلب المؤمن مثال درما د توحید د الله تعالی فضل د مؤمن کی فسینه د مؤمن کی کمشکات پشان تیز آغا دریده فیها مصباح چه پایه کی دیوبی المصباح فی زجاجت او دیوبی دا فی زجاجتن دائی پا شیشا کی چه کندیل برتا لیلش نا اگه تر روانو رو سیوائی او شیشا هم تا کتورا نا لگوالی نا شیشا دل پر صفا سکرا یو خو اغا شیشا کنا پا خواب آوا کتا سو بلی دلی کنا نا چه تبری را جبا برشوا نو بیا به ورته کته ابی کېناستن ورو ورو به یې صفا کړه نه به تکه توره وه نه تکه توره شیشه نه بلکې شیشه چې بالکل صفا سوتره وي حض زجاجتو او زجاجه چې دا شیشه چې ده او کندیل کأنها کوکب گویا چې دا ستوری دی دریون پرتیدونکی یو قدو چې بلوړه شي دکه مصباح یو قدو دا حال واقع دی یو قدو پدا سیال کے چھ بلول جی دکا مصباح من شجرت من زیت شجرت مبارکت عبارت پر دست مضاف دے دتیرو ددا تیولی نا چھ آغونا مبارکلا نتیل پکیم آم تیل نا دخارو تیل نا او تیل پکی دا شرشمو تیل نا تیل پکی دا زیتون تیل یو قدو چی بلولشی من شجرتین من زیت شجرتین مبارکتین دا تیلو دا آغونی مبارکتین زیتونتین که نبدل لی ندائی بیان لی دا کلی اونی نا زیتونتین دونی دا زیتون نا لا شرقیتین چنی شرقی ولا غربیتین او نغربی لا شرقیتین اے لا واقعتین فی شرق البستان ولا غربیت ولا واقعت فی غرب البستان وہ نہیں کو بالکل دباؤ پمین زمان کی درمیانہ ذائق نہ ڈیر مشرق طرف کا اور نہ ڈیر مغرب طرف کا نظر رڑا پہ مناسب مناسب اگر نظر صرف انتہائی قیمتی ہو صفائی یکاد زیتھا قریب یکاد زیتھا قریب تیل دے ہوئی یذوی او چپڑا کی ولو لم تمسس نار اگر کنی رسے دلے دکڑی ویتا نارن کور دیویتا کتا تلے نیم بن کرے نہ بالکل پلکی اچھی تلے دیوتا بن کر نہ بیا بنور الحران درنا دپا سرنائی نہ مثال میں سمجھ کر آ گئے دا مسلمان سینا دا پا منزلہ دا دری او دا مسلمان زلو دا پا منزلہ دا لاتین او دا ڈیوی او بیا پا دکا دا مسلمان فضل کی چکم اغا استعداد دے دا قبول دا حق دا پا منزلہ دا دکا صفا تیرو باندی تیرو باندی چی بلکل اغا پا فلر تا سلاک ہوئی نو کچر تا دا دلائل و رما وطنی را گلے دا دلائل و تلیل وطنی والے نو ام اغا رما کئی پا فلر پا کی ذاتی طور دکا توحید پا کی موجودی او چلا د دلائل تلے وته وے دلیل وحی وته ور کے دلیل نقلی وته ور کے دلیل استقراری وته ور کے نبی اخو نور علی نور فایک نور ام تقویت پیدائش خف توحید کے راسخ او مضبوط شی اور پس یہ کوائی یہد اللہ توفیق ور کئی اللہ تعالی لنوره د پار درنا د توحید پل من آتاتا یشاء تخوخیشی ویضرب اللہ الامثال بیان اللہ تعالی مثالنا للناس دپار د خلقو کہ مسئلے فهم تراش والله بكل شيء عليم الله تعالى پاره او سبحان عالم دے نلوان دی مسئلہ د توحید بیان سا ور پس دلیل نقلی پ توحید بانی حاصل د دلیل دا دادا اللہ تعالیٰ کو پورن کی پا مساجد کی خلق ناس تھی دا علماء ناس تھی او دا طلباء ناس تھی او دلتا اللہ جل جلالہ کو ذکر کی مشغولی پا تطبیحات کی مشغولی سبا او بیگا تجارتی دا خدای دا ذکر ننیشی غافلہ کولے وی آئے دا خدای دا ذکر ننیشی غافلہ کولے لدا اتنا دا یو حقیقت تے نو ددک رجالو او ددک خلقو کو جماعتون کی دا ناس تا او دا اللہ جل جلالہو دا ذکر دا پار وقت یسل او دا اللہ تعالیٰ پا تصفیحاتو کی مشغول دل دا دلیل دے دا حقانیت کا توحید دے ازگار ندی جب پل وقت فارغ کرے بلکہ دا اللہ تعالیٰ توحید یو حقیقت تے نو ددک حقیقت دا پار دیگان فارغ کرے دا چاہتے ہیں اور تفیر نفیہ کے بات پر گوئے فی بیوتن دا ذرف مقدم لے دیو سب کی خود پارا لیو سب کی خلہو فیہا بالغدو والآزال فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہو او تو یسبحو تو پر فائل اگر رجالن دے یسبحو له فیہا ذل غدوب والآثار رجالن نو فی بیوتن دا ظرف مقدم شو دی یسبحو تو پر فائل دی یسبحو رجالن دے نو سو تگوئے فی بیوتن پا سکورن کی مساجد کی فی بیوتن فی مساجد پا سکورن کی پا مساجد کی اذن اللہ چی حکم کر گئے اللہ تعالیٰ ان ترفع چی اجت تکلیشی دا کورنا ان ترفع تازیمن چی اجت تکلیشی بلند او باستوالا دی اتا تکلیشی دا کورنا تازیمن او بلی سو کم کردے و یذکر فیها او ذات یاد ذکر کی فیها پدا کورن کے اسمہ نمد اللہ تعالی نو پدک کورن کے سے چلے یسبح له تسبیح بیان ایتدی اللہ تعالی دا پارا فیها پدا کورن کے بالغدو پ وقت صبح کی والآثار او پ وقت بیگا کے رجالن سسری رجالن کاملون سسری کاملان دی تسبیح بیان ایتدی اللہ تعالی دا سی کامل سری لا كلهم نغافل كيد لرا تجارت نتجارت ولا بيع او نبيع عن ذكر الله تذكر الله تعالى تجارت کو معنی دے شراء کی لا يلهيهم شراء ولا بيع عن ذكر الله نغافل كيد شراء او بيع دوی لرا تذكر الله تعالى او بل تعالى وإقام الصلاة دقائم أولو دموزنا وإيتاء الزكاة أو دور قولو دزكاتنا يخافونا تيريك يوما دآردنا تتقلب فيه القلوب في أولراء أو غبا فائك الزنا والأبصار أو سرده لشدة الخوف دايس را تذكر دي ير را روانا دا نہ تو دنیا اس مشغولتیا اور اس یوم مصروفیت دے تو خدای دے ذکر نہ دے اللہ تعالی دے توحید نہ دے دین کے کمرے نہیں غافل ہو لے لیجیہم اللہ دا علت دے پر تو اس ہو دے دا تصحیح بیان اس دے پر غائے دا لیجزیہم اللہ دے پارا کہ بتور کی دوی اللہ تعالی احسن ما عملو اغفد دا احسن دامن دوینا و یزیدهم او زیادکی دویلرا من فرزه دا مهربانا اقبلنا اضافی اضافی اجمین و توجمی والله یرزقو اللہ تلا رزق ورکی من آجاتا یشاؤو تیخ و خیشی بغیر حساب بغیر دس حسابنا ندا بشارت کیو ورطس تقیف نہ تو مسلمان اعمال بدئی تسبیحات داتلی کہ پدے باندھی نہ توحید تو وجنا اور سو سو چند سوا اجر او ثواب ملا گی سو سو چند سوا اجر ثواب ملا گی بل طرف تھا تو کفار دا اعمال مثال نہ دو مثال نے ورتی لی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ یحسبه الظمآن ماء دا یوم مثال او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ذا بالمثال او او تسميع رباركي لذبك تم مثال الذي ذكر ذبك اسم اعمال في الكفار والمشركين ليوم مثال ليبين وعد الفارق او بالمثال ذبك نوع الاعمال الفارق تو کفار یو آغا آمان تی چی نیک آمان لی او دی پدی بنیاد پانے کئی چی پدی پانے پاس زمانگا آخرت ہوئی نیک آمان لی اگر کئی خود دی تک نیک آمان چی لی ندا ام فضل لی تو کفار و تو مشرکین و تو نیک و آمان رو تک سنگ لی نیک آمان ڈر لی چی تا روڈ جوڑ کرے چی تا گل جوڑ کرے چه ده چه سر بل سه احسان کرده بل سه احسان کرده او ده کشان سه ده خپل ذهن مطابق عبادت کرده ده ده نیک آمالی ده ده بلکل فضول دی ده ده مثال سن ده ده ده مثال پشان سه ده سرام ده سرام فره ده نظر ده گریش ده نظر دوکی ده گریش پا اصل که سرام شگی ده گریشی خان ریک ده وی شگی ده نو چې د غرمې وخت وي او بنده تندې اغستې یا ګرمۍ اغستې او دی په یو دس دشته او په صحرا کې روان وي میری شګی نو چې دی دا سلیرې وګوري نو اوبو به ورته ښکاري که نه ښکاري اوبو ورته ښکاري چېرته کتلي بودي اوبو ورته ښکاري نو ته زه خواهش پیدا شي چې لږ کدي اوبو نه کدي اوبو ښه پوره توقع پیدا شي او دی زر زر هغه ځای ته لاړ شي چې هلته کې ورور شي هلته کې ایش شی هلته کې تشې شګې پرتي نو دک کسان تی د کافر او د مشرک نیک اعمال دی دی قدر تکی گئی چه دا اعمال زکون زکون زکون ما تا او که نجات نلوی او چکل دی آخرت تا ورمزدکر کی اغزای تا ورلتی نو اغا اعمال بسی کرامات او پشانت نشوی او پشانت نشوی فائبان بکیس پایدن مرتب کی دای نیک اعمال دویم مثال اغا دا ناکار اعمال دا پارد کافر دے مشرک تے زنا کئی کافر دے مشرک تے غلا کئی کافر دے مشرک تے ڈاکے پئی ناکار اعمال نو دا اعمال کنی داغی مثال دارے او کا ظلمات فی بحر لجی جغشاہ موجون من فوقه موج من فوقه سحاب لکا یو ظنی اغا بالکل دا سمندر پہ ویخ کی دا سمندر پہ ویخ دا اغا دا پاسا دا قبو یو تے داغی دا پاسا بل تے داغی دا پاسا بل تے داغی دا پاسا بل تے او دا بالکل پہ ویخ کرے دا سی پتیاروں کی پروت تے دا سی پتیاروں کی کدے لا سبوری کنن لا سو تم نفکاری دور پتیاروں کی بالکل دا قبو پہ ویخ کی نو دا دای دا ناکارا اعمال و مثال پہ ظلمت کی دا سی دے لکا یو تن دا سمندر بالکل پہ ویخ کی اغا تا بالکل رنا و تا نفکاری ندک شان تے ددی پدک اعمال کی کہ اعمال اگر کافر او مشرکی او اعمال ان بذات خود نہ کرے نہ اگر تیری ہی تیری فائے کی نور فائے کی نورانیت تھا بالکل نکلے یو رتے نورانیت تک نکلے او سوتا ہوئے والذین آکسان کفروا کفر کرے اعمالهم اعمال حسنت دی کسراب فشانتی دشگیری فشانتی دریگی بیتی آسن پیو میدان کی یحسبه سوم آنو چی گمان کئی پدے سراب باندی اسم آنو تگ انسان ما اند ابو نا اغا پی دو کشی پھل جا خلی ابو اول روان چی ہوتا حتی اذا جاءه تردے پورے چدے ورشی دا ابو تا لم یجدو شیئا دین ممیدت کا سراب درا شیئا سشے من قبیل الماء دا قبیل دا ابونا بلکہ اگر شدی دا عبارت سے ادماج دیکھا دا طبیل عبارت حضر کا ادماج دیکھا التنویر الاقبار اگر ذکر کر رہے فَكَذَلِكَ لَا يَجِدُ الْكَافِرُ مِنْ سَوَابِ عَمَلِهِ شَيْئًا فَكَذَلِكَ لَا يَجِدُ الْكَافِرُ مِنْ سَوَابِ عَمَلِهِ شَيْئًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نور پسی وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ دو پہ مرتب بس تک کریں گے کافر اور مشرکوں نے دے تک اعمال حسنہ کئی کہ پدی باندې بخلاصی دا یو توقع دا کہ پدی بخلاصی گم پس قیامت تو ور منتقل شی اغا اعمال حسنہ اغا بالکل پا منظر دے شمول وَوَجَدَ اللَّهَ او دے با عمومی اللہ تعالیٰ لرا عندہو پنس پل باندی نو دو خدای پا دربار کے بحالی فَوَفَّاهُ پس پورا پورا بور کی اللہ تعالیٰ دتا حسابہو حساب دلو والله سريع الحساب الله تعالى دير زر حساب تو ان کے او كظلمات او اعمالهم كظلمات والذين كفروا اعمالهم كسراب او اعمالهم كظلمات كظلمات اتت في سراب بان كسراب بان نعمال وطلبات او كظلمات او يا اعمال سيئات ذكري ظلمات پشانتی دتیرو دی فی بحر پسمندر کے لجیین چڑنگے لجیین عمیقین چڑنگے یغشاو کی پٹکڑی دا سمندر لرا موجن موجن چپو من فوقہی چھتا پاس دل کا چپو موجن موج اخرى چپی نوری من فوقه چه ده پاس ده دکا چپو صحابا وریدی ده دکا چانتی بدیوی یو هغه عمل پتا ته خود ظلمانی دی گناہ دی او بل وسرا دد اکیلی دد کفر او شرک ظلمت شو او بل وسرا د قیامت سره ظلمت دی زکه د قیامت سره د تیاری څخه تیار دی دایبا مطالبه کې نقطه بسم نورکم مسلمانانو مونږ ته ودري کې چې مونږ تاسو درانه استفاده د ایمان پر دې ګټه د درمو نو پوری شو دا وی وته وای فلسمی شو تاسو څو کې تاسو دنیا ته لګئ فلسمی شو وراءکم نور علی بدن دې تاسو دنیا ته لړئ او الالتن نور هاته کې الالتن رڼا هاته کې دلته کې تاسو رڼا نه شي پیدا کولی نو تیار ده فی بحر فسمندر کے لچین چڑنگی یوشاو چی پٹکڑی دا سمندر درا موجن چپو من فوقی او پاس آغینا موجن چپی نوری من فوقی دا پاس دا چپونا صحابن وریش بی نتک کشان کی دا دا اعمال کنگی یو عمل ظلمانی دے گناہ لے بل وسرا دا اتیلی ظلمت تے او بل وسرا دا قیامت طرح ظلمت تے ظلمات تیاری دی بعضها بعضید دی فوق بعضین دفاس دفاسو دی اذا اخرج یدهو کلا چلی رو باسی لاس پل لرا لم یکد یراها نقری نده یراها چی اومنی لاس لرا دم را سخت تیاری دی لدک کشان تی فقیامت کے بعد کافر پل زان تو انتیاری تیارو کے مانسو سی دل کل دل جاک روتا دسرا امید قدر دنی وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا أَوْ أَعْطُوكِنِي بَذُولِ اللَّهَ تَعَلَىٰ تَدَرَبَّارَ نُورًا رَعَادَ تَوْحِيد رَعَادَ ایمان فِي الدُّنْيَا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ فَسْنَبَيْ تَدَرَبَّارَ مِن نُورٍ دَلِسْ رَعَانَ فِي الْآخِرَةِ فدنیا کے دو کفر او دو شرک او دو بدعملو پتیرو کی او فاخرت کے دو قیامت او دو جہنم پتیرو کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فضا بلائے گا سنانو بانی بکر دے دو داغی دفار دے اشیار آن دبازار میں آئیو تی سلام کو دی سلام جواب دے ور دو تی سلام کو آئیو تی سلام جواب دے ور بلکی کاری کر دے لا تلاو کن جائے دے خدا کی مشتہا علی ماں نوجوانی بودائی تشبیتو کا حکومت تقریباً ورنسلے